Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Skocznia w Engelbergu tym razem nie była łaskawa dla Kamila Stocha. W sobotę był pierwszy, dziś zajął 9 miejsce. Boże Narodzenie to okazja, by okazać solidarność potrzebującym, mówił do wiernych papież Franciszek. Na koniec tego serwisu tradycyjna 76. lekcja śpiewania w Krakowie. Bardzo nam się to spodobało właśnie, kiedy tłum tak naprawdę nieznajomych ludzi gdzieś łączy się tak wewnętrznie, ludzie się zaczynają do siebie uśmiechać, łącząc się właśnie przez wspólne śpiewanie, no bo jednak to pieśni łączą ludzi. Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najwyżej z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 9 miejsce. Punktował również Stefan Hula, który uplasował się na 25. pozycji. Do drugiej serii zawodów nie dostali się natomiast Piotr Żyła, Maciej Kot, Klemens Murańka, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Teraz przed naszymi zawodnikami krótka przerwa świąteczna, bo kolejny konkurs odbędzie się za tydzień. Były skoczek Łukasz Rutkowski uważa, że krótki odpoczynek przyda się biało-czerwonym. Mam nadzieję, że święta pozwolą im na regenerację, nabranie siły i podczas turnieju zdecydowanie lepsze skoki. Bo ja uważam, że święta Kamilowi dobrze zrobią. Zazwyczaj jak wraca na święta z rodziną, regeneruje się to później, to zdecydowanie lepiej wygląda. W klasyfikacji generalnej ponownie doszło do zmiany lidera. Na prowadzenie wrócił Kobayashi. Drugi jest Austriak Stefan Kraft. Kamil Stoch jest czwarty. Następne zawody w niemieckim Oberstdorfie. Teraz korespondencja z Watykanu. Papież powiedział, że święta Bożego Narodzenia to okazja, by okazać solidarność potrzebującym. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra. Piotr Kowalczuk. Papież poświęcił krótką katechezę postaci świętego Józefa. Podkreślił, że choć wydaje on się postacią drugiego planu Ewangelii, to jego postawa jest symbolem chrześcijańskiej mądrości i skromności. Nie naucza, nie odzywa się i zawsze stara się wypełnić wolę Boga, któremu ufa bezgranicznie. Niech wzór świętego Józefa, człowieka łagodnego i skromnego, zachęca nas do spojrzenia dalej ku Chrystusowi i Jego Słowu. Po modlitwie Franciszek powiedział, że w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jego myśli biegną ku rodzinom, które teraz zjeżdżają się, by spędzić wspólnie świąteczny czas. Dodał, że święta są dla wszystkich okazją, by wzmocnić rodzinne więzy i wiarę oraz by pomóc potrzebującym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tradycyjnie tuż przed Bożym Narodzeniem zebrań wokół sceny na Małym Rynku w Krakowie śpiewali kolędy i pastorałki w ramach 76. lekcji śpiewania. W koncercie wzięło udział kilkaset osób. Jak mówił Waldemar Dymański z Biblioteki Polskiej Piosenki, organizator wydarzenia, wspólne, głośne śpiewanie sprawia, że możemy się zjednoczyć, zwłaszcza w tak szczególnym czasie. To jest niecodzienne. W domu raczej się nie śpiewa, ewentualnie w łazience przy goleniu. Natomiast tutaj na chwałę Pana, no i ogólnie całej rodziny, więc to jest taki element budujący więzi. Odpowiada nam atmosfera świąteczna Rynku Krakowskiego i dlatego przyszliśmy. Śniegu nie ma, ale to nie przeszkadza. O, ale atmosfera jest, nie przeszkadza. My przez przypadek trafiliśmy na poprzednią edycję lekcji krakowskiego śpiewania podczas Święta Niepodległości i bardzo nam się to spodobało właśnie, kiedy tłum tak naprawdę nieznajomych ludzi gdzieś łączy się tak wewnętrznie, ludzie się zaczynają do siebie uśmiechać, łącząc się właśnie przez wspólne śpiewanie, no bo jednak to pieśni łączą ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju od 5 do 7 stopni, jedynie w Kotlinach Sudeckich około 4, a na Podhalu około 1 stopnia. Do tego zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu, a w miejscowościach podgórskich i w górach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Along the coast road, my love and land. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby zaprosić Państwa na koncert brytyjskiego artysty Gary Newmana w nietypowej dla niego aranżacji. I'm alone, now I can think for myself. And about little deals and disuse, and things I just don't understand. Like a white light that night, no sly touch at times. And I don't think it meant anything to you. So I'll find out your reason for the phone calls and smiles. And it hurts and I'm lonely, and I should never have tried. And I missed you tonight, so it's time to leave. But you see, this means everything to me. Rolling Stonesi nigdy nie nagrali koncertu z orkiestrą symfoniczną i mam nadzieję, że nie zagrają, nie nagrają. No ale innych artystów kusi ta orkiestra niezmiernie, z różnych przyczyn, w które nie będziemy teraz wnikać. A ten przypadek, no z pozoru dziwny, Gary Numan to prekursor elektronicznego brzmienia na Wyspach Brytyjskich. 40 lat temu zakładał znany zespół, w którym gitar nawet nie było, tylko same syntezatory. No a po latach, a konkretnie w ubiegłym roku, wyjechał na krótką trasę, bo wcześniej była duża trasa, także koncert w Polsce, normalny, gitarowo-elektroniczny zespół, a w ubiegłym roku była też taka trasa z orkiestrą symfoniczną. Koncert wyprzedany w Manchesterze został nagrany i obrazki, i dźwięki, no i wydany niedawno w postaci płyty When the Sky Come Down, Gary Numan and the Scaparis Orchestra. O dziwo, nie brzmi to nawet wcale źle i ta orkiestra za bardzo tu nie przeszkadza. Tak jak czasami mówimy, że na wielu płytach syntezatory udają smyczki i mówimy, no nie takie te smyczki jak prawdziwe, tylko takie trochę udawane, to tu mogą Państwo posłuchać, jak ewentualnie orkiestra symfoniczna udaje instrumenty elektroniczne. To jeszcze jeden fragment z nowej koncertowej płyty Gary Numana. time. You knew when I caught you shameful. You knew when I caught you liar. You knew I would always find my way to you. No, tak jak Państwo słyszeli, myślę, że nie było łatwo wymyśleć smyczkową aranżację do takiej muzyki. Zresztą nigdy wcześniej ta muzyka nic wspólnego nie miała z orkiestrą żadną. No, ale udało się nadspodziewanie ciekawy jej. Gary Numan, jego koncertowa płyta wydana w połowie tego miesiąca. Pozostaniemy, proszę Państwa, w tym koncertowym nastroju. Będzie bardzo znany zespół i bardzo znany utwór, no ale proszę posłuchać, jak to się rozwinie, a zwłaszcza jak się rozwiną organista i gitarzysta. Don't care. No, słyszeli Państwo, ile tam cytacików było wspaniałych, muzycznych, różnych. Tak się bawi na swoim koncercie zespół Deep Purple oczywiście. Nagranie z roku 2013 z Rzymu dotarło do mnie niedawno. Cały koncert bardzo sympatyczny, no i świetna wiadomość, że ta historia się nie kończy, że w przyszłym roku Deep Purple nadal będzie koncertować i będzie także kolejny koncert w Polsce i wiele takich koncertowych radości przed nami. Ale na razie w dzisiejszym Minimaxie koncertowanie kończymy i wracamy do nagrań łagodnych, jak miś koala po dobrej kolacji. Drowning, I would not. Piosenkę znają Państwo doskonale, a w głównej roli wokalnej wystąpiła Marisa Nadler, amerykańska wokalistka, także artystka sztuk wizualnych. Ona tworzy własne piosenki, no ale w tym przypadku doszło do coveru, jak Państwo słyszeli. Może cała płyta będzie w tym stylu, zobaczymy. Nie byłoby źle. No i teraz mam dla Państwa komunikat techniczny. W wyniku losowania zaproszenia na Charlotte Rock Festival w polskim wydaniu 13 czerwca przyszłego roku w Strzelinku. Te zaproszenia wyrosowali pani Urszula z Koszalina, pani Małgorzata z Małej Wsi i państwo Janina i Marek z Redy. Ale zapewniam Państwa, że będzie jeszcze okazja, aby takie zaproszenia z Minimaxu uzyskać, no ale będzie ona dopiero w przyszłym roku. No i widzę także sporo już listów od Państwa w sprawie płyt roku, roku mijającego i tak na pierwszy rzut oka, cóż mogę wyczytać, że zespół Tool powtarza się w wielu tematach listów mailowych i w wielu listach. Tool z ubiegłego roku to niewątpliwie ważna płyta Państwa zdaniem. Bardzo proszę o listy w tej sprawie. Jak powiedziałem, nagród nie wykluczam. Umówmy się na takie listy do końca roku, a w każdym razie co najmniej na tydzień. No to teraz kolejna płyta, którą chciałbym Państwu przedstawić w całości w dzisiejszej audycji. Na szczęście nie jest zbyt długa, choć i taka krótka też nie jest. Oto utwór pierwszy. How long have I been Czy zgodzą się Państwo, że słychać w tym jakieś echa dawnej twórczości wychodzącej z wytwórni 4AD? Tak na moje ucho w każdym razie. Utwór nazywa się Exit in Darkness i jest rezultatem współpracy, w której udział wzięli Mono, japoński zespół znany dotąd z mrocznej muzyki instrumentalnej, i A.A. Williams, brytyjska wokalistka, bez większych jak dotąd wydaje mi się osiągnięć. Oni spotkali się na koncercie, gdzie występowali osobno, ale tam poznali, polubili. Na kolejnym koncercie już zdaje się wystąpili wspólnie i potem doszło do współpracy w studiu, a rezultatem w tej współpracy są dwa nagrania. Na razie singiel, ale wygląda to na zapowiedź większego dzieła. Druga strona tego nietypowego singla, nieco dłuższa, ale także piękna. To się tak rozwija, proszę Państwa, i kończy za chwilę. To jest Mono, japoński zespół i brytyjska wokalistka A.A. Williams. I mam nadzieję, że to jest zapowiedź większego dzieła. Wracamy do koncertowej płyty, na której popisuje się różnymi utworami Katie Melua. Of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the day still left we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. Of barley, see the children run as the sun goes down, as you lie in fields of gold. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Czy Państwo pamiętają wersję Ewy Cassidy? No, wszyscy pamiętają, więc wiadomo, że poprzeczka była zawieszona wysoko, ale Katie Melua spróbowała. Momentów magicznych na tym koncercie było zresztą więcej. My heart and lifted it to the stars, to the sky. Said the winds had brought you Maybe I dreamt it. Took my heart and lifted it to the wild, to the free. Said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. You showed me freedom, courage for all. You spoke of new. Lifted it to the stars, to the sky. Said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. You showed me free. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia i wzajemnie życzymy dobrych świąt.